Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بزرگان محترم امت کے نوجوانوں میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کرم ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور مہینہ نصیب فرمایا نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے رمضان کے مہینے گزر گئے کتنی شب برات اور شب قدر گزر گئی لیکن ایک پھر ایک اپورچونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے ہماری تراویح کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے متعلق بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا تم سے اگلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو آج اس مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے تقویٰ کی جو اہمیت ہے اس کے جو ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس اور فائدے ہیں آپ کے سامنے مختصراً میں بیان کر دوں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہ صاف طور پر بیان فرمایا کہ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کتابوں کو سٹڈی کریں گے یا تفسیروں کو دیکھیں گے, یا اللہ اتنی ساری اس کی ڈیفینیشنز ہیں اور الگ الگ انداز سے مفسرین نے, محققین نے, علماء نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تقوی کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے, دنیا میں جی رہا ہے, اور آل دا ٹائم اس کے دل میں ایک بات ہو کہ میں جو بھی کرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. اگر میں ایسے کام کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی غصے ہو جاتا ہے, شریعت کے حکم کے خلاف ہے, تو یہ طریقہ غلط ہے. مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ مزاج جس میں پیدا ہو گیا, تقوی کی اس کے دل میں انٹری ہو گئی. چنانچہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساری تعریفیں تقوی کی بیان کی گئی ہیں, میں آپ کو بیسٹ ڈیفینیشن بیان کروں. اتنی ساری میں نے تقوی کی تعریفوں کو پڑھا دیکھا, لیکن جس کو ہمارے اکثر علماء نے بھی پسند کیا, میں تقوی کی وہ تعریف آپ کو بیان کروں جس کو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا, اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف یہ بیان کی ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں, چاہے خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, چاہے وہ ایسا موقع ہے کہ حالات زندگی میں آئے ہوئے ہیں, یا ایسا موقع ہے کہ اللہ نے گھر کے اندر کوئی خوشحالی بنا دی ہے, اس وقت ہر وقت زندگی میں یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سن رہا ہے, مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور پھر گناہوں سے آدمی بچ جائے, اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اور دوسری تعریف جو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, اب میں وہ تعریف بیان کروں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے, تفسیر قرطبی, اس میں انہوں نے اس تعریف کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف تقوی, تقوی کی ایکچوئل تعریف کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزلڈ ہے, سوچ رہے کیا مطلب ہوگا تقوی کا. سو اس زمانے میں ایک اسکالر صحابی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور آپ کو یہ بھی بتلا دو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت انٹیلیجنٹ تھے, اللہ نے زبردست صلاحیت سے نوازا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعد نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد کوئی پروفٹ ہوتا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, پروفٹ ہوتا, تو عمر کو حق تھا کہ وہ اللہ کا نبی بن جائے. حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایبیلیٹی کو بیان کیا کہ کتنے انٹیلیجنٹ ہے اور کیسے زبردست انسان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوپینین دیا اور وہ اوپینین ایگزیکٹ وہی اوپینین تھا جو اللہ کی مرضی تھی جو بعد میں پتا چلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آلویز دل میں خیال آتا اور میں کہا بھی کرتا تھا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا کعبۃ اللہ کے پاس, اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے, کیونکہ یہ بڑی برکت والی جگہ ہے مقام ابراہیم, جس کی پوری ہسٹری ہے, ڈیٹیلز ہے, جو میں نے کبھی جمعہ میں بیان کی ہے. تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, ایسا آرڈر آ جائے تو کتنا اچھا ہو. یہ ان کے دل میں خیال آ رہا ہے. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا, آیت کریمہ نازل ہو گئے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ, وہاں پر نماز پڑھو. اسی بنا پر دیکھو, ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, طواف کے بعد جب دو رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو بیٹر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے. ایک مرتبہ جب غزوہ بدر ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے سارے قیدیوں کو لایا گیا, تو مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ, پریزنرز کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ان سے پیسہ لے لو اور ان کو چھوڑ دو, فدیہ لے لو ان کو چھوڑ دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا, کہا یہ ہمارے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, سب کو قتل کر ڈالو. anyway, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل نہیں کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپینین کو پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیشن لیا کہ پیسے لیے جائیں گے, جو مالدار ہیں ان سے زیادہ لیں گے, جو مڈل کلاس سے ان سے کم لیں گے, جو غریب ہیں ان سے کچھ نہیں لیں گے, اور جو لوگ لرنڈ ہیں تو ان کو یہ ڈیوٹی دے دی کہ ہمارے جو مسلمان ان پڑھ ہے, لرنڈ نہیں ہے, تم ان کو تعلیم دے دو, یہی تمہارا معاوضہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ ہو گیا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت آئی, اور وہ ایسی آیت قرآن میں ہے کہ ہر مفسر, ہر کومنٹیٹر جب اس آیت کی تفسیر کرتا ہے نا, اس کے ہاتھ میں اس کی پین شیور ہونے لگتی ہے. ایسے سخت الفاظ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو کہے ہیں. ہماری زبان تو وہ کہہ نہیں سکتی, لیکن اللہ کو حق ہے کہ اپنے نبی سے ایسی باتیں کرے. بہرحال آیت کریمہ نازل ہوئے, ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ جو عمر کا اوپینین تھا وہی رائٹ اوپینین تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیشن منظور کر لیا گیا, لیکن عمر کا اوپینین وہاں پر رائٹ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ سامنے آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیپوکریٹ ہے, یہ منافق ہے, آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر مجھے آپشن دیا گیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے, آپشنل ہے. اور میں پریفر کرتا ہوں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور بعد میں آیت آ گئی کہ میرے محبوب آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ گے. So many places, ان کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپینین کا ایک وزن تھا, ایک ویلیو تھی. ایسے انٹیلیجنٹ پرسن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ گئے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, نہیں وہ the learned scholar, تو ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ کہا کہ دیکھو عبی, مجھے یہ تقوی کا ڈیفینیشن تم بتلاؤ, مجھے تقوی کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایگزیکٹ اللہ کیا چاہتا ہے تقوی اختیار کرنے سے. اب عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی زبردست صحابی ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأهم لکتاب اللہ عبی بن کعب, کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن ہے, زبردست قرآن کی قرآت کرنے والے ہیں. بلکہ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا عبی, اللہ نے مجھ کو آرڈر دیا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں سورہ بینہ کی آیت سناؤں. قرآن کریم کے 30th پارے میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, تو یہ جو سورت کی آیتیں ہیں اللہ نے مجھ کو آرڈر دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں اور تم کو سناؤں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران رہ گئے اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا کہ آپ مجھے یہ قرآن کی آیت سناؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا, جی ہاں تمہارا نام لیا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ قرآن کی آیت سناؤ. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ہیں. تو ایسے زبردست یہ بھی صحابی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا عبی تقوی ما ہوا, عبی what's the exact definition of تقوی؟ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال کیا, ایک question کیا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذا شوق, کہ امیر المؤمنین کبھی لائف میں ایسا ہوا ہے کہ آپ ایسے راستے پر چلے ہو جہاں پر کانٹے موجود ہو, تھونز موجود ہو, بشز موجود ہو, جس میں تھونز ہو کانٹے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا سلکت فیہا مرارن و تکرارن, مینی ٹائمز ان مائی لائف ایسا ہوا ہے کہ ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, قافلوں کے ساتھ گزرتے ہیں, تو تھونی بشز کے پاس سے بھی گزرے, ہم کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے بھی گزرے. حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیف سلکت فیہا یا امیر المؤمنین, جب ایسے راستے پر جانا ہو کہ نیرو پات ہو, سائیڈ میں بشز ہو, بشز میں تھونز ہو, تو آپ کیسے چلو گے؟ ہاؤ ول یو واک؟ سو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمرت ثم اجتہدت, کہ جب کبھی بھی ایسے راستے پر میرا جانا ہوا نا تو فرسٹ آف آل میں نے اپنے کپڑوں کو فولڈ کر دیا کہ کہیں میرے کپڑوں میں کوئی تھون پرک نہ ہو جائے, کوئی کانٹا چوب نہ جائے. پھر میں نے اپنی باڈی کو سکویز کیا اتنا سکویز کیا کہ میری باڈی کو کانٹا نہ لگ جائے تو کپڑوں کو میں نے سمیٹا اپنی باڈی کو میں نے دبایا اور بالکل اس نیرو پاتھ سے بچتے بچاتے ہوئے میں نکل گیا کہ کہیں مجھے کوئی کانٹا لگ نہ جائے کوئی تھون پرک نہ ہو جائے. حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین ہذا ہو التقوی. امیر المؤمنین this is the definition of تقوی. تقوی اسی کو کہا جاتا ہے یہ جو دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو نا چاروں طرف گناہوں کے کانٹے موجود ہے چاروں طرف سے تمہارے سامنے گناہ آ رہا ہے کبھی غیبت کرنے کا جی چاہتا ہے کبھی گالی دینے کا من کرتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی چیٹ کرتا ہے کبھی فراڈ کرتا ہے کبھی نہ جانے لوگوں پر ظلم کرتا ہے کبھی کسی کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے چاروں طرف سے گناہ گھیرے ہوئے ہیں جھوٹ میں زنا میں شراب میں ہر جگہ گناہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. ایک متقی آدمی وہ ہے جو ان سب سے بچتے ہوئے نکل جائے ایسے ہی آدمی کو متقی کہا جاتا ہے اور اس بات پر بچ کر نکل جانا اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. کیا انداز تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی جائے تمہیں ان کانٹوں سے بچنا ہے. اسی کو ایک جگہ پر فرمایا گیا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے نا اس کے سائیڈ پر شہوتیں موجود ہیں خواہشات موجود ہے جو اس میں پڑ جائے گا ڈائریکٹ جہنم میں ڈراؤن ہو جائے گا. وہ حجبت الجنت بالمکارہ اور جہنم کے سائیڈ میں اللہ نے تکلیف رکھی ہے ڈیفیکلٹیز رکھی ہے مشکلیاں رکھی ہے کہ دنیا میں رہنا اور خواہشات سے بچنا گناہ سے بچنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس بنا پر ان سے بچنا اور اپنے آپ کو بچا لینا ایسے ہی آدمی کو اللہ جنت میں انٹری دے دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو قرآن کریم میں 89 ٹائمز یہ سینٹنس آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اوور آل 89 ٹائمز اللہ نے ہم لوگوں کو کہا او بلیورز اے ایمان والو. اللہ ہمیں اس طریقے سے پکارتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے ان کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. ینگ لیڈ تھے چھوٹے سے بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک دن وضو کا پانی لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کو کہا عبداللہ آؤ میرے بازو میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس تو ننے سے بچے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اتنا اونچا ہے میں آپ کے بازو میں کیسے کھڑا رہوں میں آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا ایز اے مارک آف ریسپیکٹ میں آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا. یہ سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم علم الکتاب والحکمہ. اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا نالج دے دے اور حکمت کا نالج دے دے. اللہ نے دعا ایسے قبول کی ہے کہ آج تمام مفسرین کے ان کو امام مانا جاتا ہے. حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اونلی 15 to 16 years old ٹین ایجر تھے لیکن اتنا نالج حاصل کیا اتنا نالج حاصل کیا کہ آج ان کو رئیس المفسرین تمام مفسرین کا سردار اور لیڈر مانا جاتا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو یہ کہے نا یا ایوہ الذین آمنو سو بی الرٹ, الرٹ ہو جاؤ اور یہ سوچو میرا اللہ ڈائریکٹلی مجھے بلا رہا ہے, میرا اللہ ڈائریکٹلی مجھے خطاب کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر آ جائے. عجامتن ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تقوی حاصل کرنا, متقی بننا, اللہ کا ولی بننا یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے. ہم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, ہم کہاں تقوی حاصل کر سکتے ہیں, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو رات رات بھر جاگتا ہو, تہجد کا اہتمام کرتا ہو, پورا دن اللہ اللہ کرتا ہو, ذکر اللہ میں لگا رہتا ہو اور اپنے آپ کو اس نے دین کے لیے وقف کر دیا ہو وہی متقی اور تقوی والا بن سکتا ہے, یہ رانگ ہے. Yes, no doubt وہ اللہ کا ولی ہے لیکن تقوی کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے, بہت ایزی بنا دیا ہے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا ڈر بھی اگر تم اللہ سے پیدا کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے گا. تو سمپل بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرماتے ہیں جیسے تم ظاہر کو بیوٹی بنا بیوٹیفل بنانا چاہتے ہو اور ظاہر میں بیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہو, دل میں بھی بیوٹی پیدا کر لو اور اپنے دل کو بھی سوار لو, اسی کا نام تقویٰ ہے. چنانچہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھو گھر میں تو ہم کیسے بھی کپڑے پہنتے, پائجاماز میں گھوم رہے ہیں, کسی بھی کپڑے میں گھوم رہے ہیں, لیکن جب باہر جانا ہو تو آدمی ویسے ہی اپنے پائجاماز میں باہر نہیں نکل جاتا ہے بلکہ کپڑے ذرا اچھے ڈھنگ کے پہن لیتا ہے, بالوں کو ذرا بنا لیتا ہے, کوم کر لیتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر ذرا اچھے اپنے آپ کو اچھا بنا کر وہ پبلک میں جاتا ہے. کیونکہ اگر پریزنٹیبل بننا ہے اور لوگوں کے سامنے جانا ہے تو آدمی اس کا بہت کیئر کرتا ہے. اور اسپیشلی ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ان کا تو کتنا وقت مرر کے سامنے نکل جاتا ہے اگر ان کو باہر جانا ہے. گھر میں تو کوئی بھی چیتھڑے میں گھومتی رہے گی لیکن جب باہر جانے کا وقت آیا تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مزین کرنے کی ٹرائی کرے گی اور اس طرح میک اپ کرے گی کہ میں باہر نکل رہی ہوں اس بنا پر میں پریزنٹیبل ہونی چاہیے. چنانچہ میک اپ کے لیے نہ جانے کتنا وقت نکل جاتا ہے, کہیں فاؤنڈیشن لگا رہی ہے, کہیں بلشر لگا رہی ہے, کہیں مسکارا لگا رہی ہے, کہیں ہائی لائٹر لگا رہی ہے, کہیں کنسیلر کا استعمال کر رہی ہے, تب جا کر تو میک اپ پورا ہوتا ہے اور پھر وہ گھر کے باہر قدم رکھتی ہے. سو جس طرح ہمیں اپنے ظاہر کو بنانے کی فکر ہوتی ہے, قرآن ہمیں یہ کہتا ہے جیسے تم اپنے ظاہر کو تیار کرتے ہو اور اپنی باڈی کو خوبصورت بنا کر باہر نکلتے ہو, یہی مزاج تم ہمارے اپنے اندر بھی پیدا کرو کہ ہمارا اندر بھی خوبصورت بن جائے. اور اندر کی خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 times اپنے ہارٹ پر, سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اتقوا ہونا کہ اللہ نے تقوی دل میں رکھا ہے, دل کو کلین کر لو, اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ, تمہارا دل بیوٹیفل بن جائے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بہت سارے انعامات کو بیان کیا ہے. دو انعام آپ کو بیان کرو. سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کا پہلا انعام یہ ہے, اللہ غموں کو دور کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غم کو دور کر دیں گے, ڈپریشن کو ختم کر دیں گے, پریشانیوں کو دور کر دیں گے. ایسے پرابلمز جس میں آدمی پھنسا ہوا ہے اور نکل نہیں پا رہا ہے, بزنس میں پھنس گیا ہے, پیسے اس کے کہیں پر اٹک گئے ہیں, معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے یجعل له مخرجا. تقوی اختیار کر, اللہ کا ڈر پیدا کر, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے غموں کو دور کر دیں گے. ورنہ زندگی میں خوشی اور غم دونوں لگے ہوئے ہیں. کبھی خوشی کے دن ہوتے ہیں, کبھی غم کے دن ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں پر ہوتا ہے ماتم. ہوتا ہے, خوشی کے موقع پر غمی آ جاتی ہے, غمی کے موقع پر خوشی آ جاتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے بڑے سے بڑے پرابلم میں اگر تو ہے, قرآن کہتا ہے یجعل له مخرجا, اللہ وے آؤٹ نکالے گا اور تجھے ایسے باہر کر دے گا تیرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور قرآن نے کتنی ایگزامپلز دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں, پیچھے سے فرعون اٹیک کر رہا ہے, سارے فوجیوں کو لے کر فرعون پیچھے, موسیٰ علیہ السلام آگے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہاں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں, فرعون پیچھے سے اٹیک کر رہا ہے. ابھی جا رہے تھے سامنے دریا آ گیا. بنی اسرائیل سمجھنے لگے ہم تو سینڈوچ ہو گئے, پیچھے فرعون, آگے دریا. آگے گئے تو دریا میں ڈوب جائیں گے, رک گئے تو فرعون مار ڈالے گا, کیا کرے ہم, پریشان ہو گئے وہ. سورہ شعراء میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, ہم پھنس گئے, ہم مر گئے, ہم کیا کرے, اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا انما یا ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ راستہ نکالے گا. کیسا وہ نبی کا ایمان تھا. ارے رائٹ ان فرنٹ آف یور آئیز اتنا بڑا دریائے نیل موجود ہے جس میں ڈراؤن ہو جاؤ گے, پیچھے اتنا بڑا لشکر فرعون کا ویپنز اور آرمز لے کر اٹیک کرنے آ رہا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. ہاتھ میں لاٹھی تھی, دریا میں ماری ہے, اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستے بنا دیے. اور کیسے راستے بنے, جو ویوز ہے نا ویوز, وہ ویوز وال بن گئی ہے, دونوں طرف سے ویوز وال بن گئی, راستہ بن گیا, 12 راستے بنا دیے. اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے, دوڑا دو اپنے گھوڑوں کو, اور گھوڑوں کو انہوں نے دریا میں ڈالا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ پار نکل گئے. فرعون بھی اندر گیا, اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا ہے. تو جب تقویٰ ہوتا ہے, اللہ پر یقین ہوتا ہے, اللہ ایسے راستے نکالتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, سب قرآن کی باتیں مچھلی کے پیٹ میں ہیں, سوچ رہے کیا کروں, مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہیں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح شروع کر دی. پڑھتے گئے اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں آزاد کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں, اللہ نے وہاں سے نکالا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں, اللہ تعالی نے جیل سے بھی نجات دے دی ہے. بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے نکلے ہوئے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں غار ثور میں اور دشمن بالکل غار کے باہر آ کر کھڑا ہے ان کے فیٹ نظر آ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے یہ دشمن بالکل یہاں کھڑے ہم ان کے فیٹ دیکھ رہے ہیں ابھی اندر کیو میں آئیں گے ہمیں ختم کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے یقین سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا ارے غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم سب جانتے پورا واقعہ کہ ایسی جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا ہی نہیں بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا سو پتہ یہ چلا کہ جب تقویٰ ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس طرح راستے کھول دیتا ہے تو اس کو فرمایا قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا اور دوسرا انعام بیان کیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ تقوی اختیار کرنے پر دوسرا انعام یہ ہے کہ آدمی سوچے گا نہیں وہاں سے اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور کافی تمام چیزیں ایکسپینسو ہو گئی ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے اپنے گھر کو گزارنا یا گھر کے ایکسپینس کو چلانا قرآن کہتا ہے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر یرزقہ من حیث لا یحتسب ایسی جگہ سے تجھے روزی دے گا تجھے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا یہ جو آیت ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بیان کروں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ایک بیٹا تھا بیٹے کا نام تھا سالم اور ان کا بیٹا جو گھر میں بکریاں اور کچھ جانور تھے ان کو گریس کروانے کے لیے لے کر گیا وہ وہاں گیا اور کچھ لوگوں نے اس بچے کو کڈنیپ کر لیا بچے کو بھی پکڑ لیا جانوروں کو بھی لے لیا اور ان سب کو لے کر یہ چلے گئے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرا بچہ جانوروں کو گریس کروانے گیا تھا چرانے کے لیے گیا تھا اس کا کڈنیپ ہو گیا ہے بہت تلاش کیا نہیں پتا چلا کڈنیپرز کون کہاں لے کر گئے جانور بھی گئے بچہ بھی گیا حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے سالم کا کڈنیپ ہو گیا ہے میرا بچہ کہاں ہے مجھے پتا نہیں ہے جانور تھے وہ بھی لے کر ہی وہ چلے گئے میں کیا کروں میں نے سب کچھ تلاش کیا ہر جگہ معلوم کیا نہ کڈنیپرز کون ہے پتا چلا کڈنیپ لے کر کے کہاں لے گئے وہ بھی مجھے پتا نہیں ہے ادھر میری بیوی رو رہی ہے برا حال ہو چکا ہے اس کا بیٹا چلا گیا ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر پر جاؤ اور لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو تم بھی پڑھو تمہاری بیوی کو بھی کہو کہ پڑھے پڑھتے رہو اللہ کوئی راستہ نکالے گا حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گئے وائف کو بتایا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف گھر میں بیٹھ گئے رو رہے ہیں اور تسبیح پڑے جا رہے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تسبیح پڑے جا رہے ہیں دیکھو اللہ غیب سے کیسے راستے کھولتا ہے ہوا یہ कि बेटे सालिम को पकड़कर ये किडनैपर्स एक जगह पर लेकर गए, बांध दिया, जहां पर उनके जानवर बंधे हुए थे वहीं पर इनको भी बांध दिया और फिर वो अपने कामों में लग गए। अल्लाह का करना, किसी तरीके से उन्होंने वो रस्सियों से अपने आप को छुड़ा लिया। इधर उधर देखा कोई नहीं है, किडनैपर सब अपने कामों में मस्त है। ये निकले और चूंकि खुद भी शेपर्ड थे तो जितनी बकरियां वहां पर बंधी हुई थी, इनके तो थे वो दुश्मनों के, वो किडनैपर्स की भी बकरियां थी, सबको इन्होंने हांकना शुरू किया और सबको लेकर एक शेपर्ड की तरह निकले और भगाते गए। कहा जाता है 4000 बकरियों को लेकर अपने घर पर पहुंचे, खुद भी बच गए, खुद का जानवर भी ले आए और उनकी 4000 बकरियों को किस तरीके से वो भगा कर ले गए और घर पर पहुंचे हैं। माँ ने बेटे को देखा, गले लगा लिया, बाप ने बेटे को देखा, गले लगा लिया, बेटे ने पूरा वाकया सुनाया। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फौरन दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा कि मेरा बेटा वापस आ गया, 4000 बकरियां लेकर आया है, क्या ये बकरियां हमारे लिए हलाल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वादा है कि जब इंसान अल्लाह का डर दिल में पैदा करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, सोचता नहीं है, वहां से अल्लाह रोजी भेज देता है, ये सारी बकरियां तुम्हारे लिए हलाल है। इसको कुरान ने कहा وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, कि जब अल्लाह का डर दिल में आ जाता है, अल्लाह पर यकीन हो जाता है, अल्लाह गैब से ऐसे रास्तों को पैदा कर देता है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो रमजान का मुबारक महीना हमें नसीब हुआ, ये रहमत का अशरा हमारा शुरू हो गया, इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें रोज़े इसलिए रखवाए हैं हमारी ज़िंदगी में तकवा है, और तकवा के जो बेनिफिट्स है वो अभी मैंने आपके सामने बयान किए। और तकवे भी 3 टाइप के होते हैं। एक तकवा है जो हर एक के लिए लाजिम है, जिसको कुरान ने कहा वह अल्जमहुम कलिमत तकवा, के तकवा सबके लिए लाजिम है, और वो तकवा है कुफ्र और शिर्क से बचना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकवा हमारे पास है, इसीलिए तो आज हम मस्जिद में बैठे हैं, इसीलिए तो हमने रमजान में रोज़ा रखा है कि हमारे पास ईमान है, हम कुफ्र से शिर्क से बचे हुए हैं। ये एक तकवा है जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का तकवा है। उसके बाद इसके ऊपर का तकवा है कि आदमी ऐसा बन जाए कि गुनाहों से अपने आप को बचा ले, मुहर्रमात से बचा ले, अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना किया उससे बचा ले। ये मिडल दर्जे का तकवा है जिसके लिए हम रात दिन अटेम्प्ट करते रहते हैं। और एक थर्ड तकवा है जो सबसे हाईएस्ट लेवल का तकवा है, वो है कि शुबे वाली चीजों से भी हम अपने आप को बचाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हलाल बैयन वल हराम बैयन व बैनहुमा मुश्तबहात, हलाल क्लियर है, हराम क्लियर है, लेकिन दरमियान में कुछ शुबे वाली चीजें हैं, उससे जो आदमी अपने आप को बचा लेता है वो सबसे आला दर्जे के तकवे पर है। ये तकवा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ हमारे इमाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कपड़ों का उनका बिजनेस था, होलसेल भी और रिटेल भी दोनों इनके बिजनेस थे। इनके बिजनेस का पार्टनर था हफ्स बिन अब्दुल रहमान। एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बिजनेस पार्टनर हफ्स बिन अब्दुल रहमान को यह कहा कि देखो ये कपड़े जो सारे रखे हुए हैं ना, इस शेल्फ पर जो कपड़ा है वो डिफेक्टेड है, इसमें कुछ ऐब है, लिहाजा अगर कोई कस्टमर ये कपड़ा लेने आए ना तो उसको बतला देना कि कपड़े में डिफेक्ट है, और उसको बताना ये डिफेक्ट है, चाहे तो वो ले लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। और उसको चीप रेट में भी रखा था इन्होंने। ये कहकर इमाम साहब चले गए अब उनका बिजनेस ऐसा बिजनेस, होलसेलर्स भी आ रहे हैं, रिटेलर्स भी आ रहे हैं, और ऐसी भीड़ लगती थी उनकी दुकान पर, कस्टमर्स आ रहे जा रहे, कपड़े खरीद रहे हैं, कोई वो कपड़ा लेकर चला गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह शाम को आए, देखा वो कपड़ा मिसिंग है। फौरन हफ्स बिन अब्दुर्रहमान के पास गए, जो इनका बिजनेस पार्टनर है, और कहा कि याद है मैंने कहा था वो डिफेक्टेड कपड़ा था, तुमने कस्टमर को बताया था इसमें डिफेक्ट है। कहा ओ नो, मैं तो भूल गया, इतना बिजी हो गया था और ऐसा बिजनेस बिजी हो गया कि मैं बोलना ही भूल गया, बतलाना ही भूल गया उनको। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने पहले ही कहा था कि ये बतला देना। अच्छा पैसे कितने लिए, कौन था कस्टमर? कहा इतनी भीड़ है मुझे कुछ भी याद नहीं, कस्टमर आते गए मैं बेचता गया, कौन कितना ले गया, कितना कपड़ा कटवा कर ले गया, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहा पैसे कहाँ है? कहा टिल में, जहां सारे पैसे रखे हुए वहीं पर मैंने डाल दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा देखिए, फरमाया वो पैसा जो डाउटफुल था है, इसलिए कि तुमने ऐब नहीं बतलाया, ऐसे कस्टमर को दे दिया, ये पैसे में शुबा आ गया है, और वो पैसा जिसके अंदर शुबा है तुमने टिल में डाल दिया और सारे पैसों के साथ ये मिक्स हो चुका है, शुबे वाला पैसा हमारी हलाल रोजी में चला गया, मेरी पूरी रोजी शुबे वाली हो गई है। कहा टिल में जितना पैसा है सब का सब इसी वक्त अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। जब काउंट किया गया है 30,000 dirham उसके अंदर मौजूद थे, 30,000 silver coins, सब का सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया कि शुबे वाला मेरा बमाल हो गया, सारे पैसों को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। ये है आला दर्जे का तकवा। अल्लाह तकवे का ये दर्जा हमें भी नसीब फरमाए। बहरहाल मेरे भाइयों, ये महीना अल्लाह ने रमदान का दिया है, अल्लाह हमारे दिल में तकवा पैदा करे, अल्लाह का डर पैदा करे, और अल्लाह को हम राज़ी करने वाले बन जाए, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इसी की हम फिकर में रहे। ये अल्लाह ने इसीलिए ये रमजान का महीना दिया है कि देखो आज तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन तुमने जब रोजा रखा है तुम उस वक्त तक खाना नहीं खाओगे जब तक के रोजे के इफ्तार का वक्त नहीं आ जाता। तुम चाहे कितने भी थर्स्टी हो तुम पानी नहीं पियोगे, बिकॉज तुम्हारे पास ईमान है, जब तक के इफ्तार का वक्त नहीं आ जाता है। ए ईमान वाले, जिस तरह तू रोजे में अल्लाह के हुक्म का ख्याल करता है, जिंदगी में बहुत सारे गुनाहों के तुझे ख्याल आते हैं, उस वक्त भी ये सोच जैसे मैं रोजे में पानी नहीं पीता, रोजे की हालत में खाना नहीं खाता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मना किया है, मेरे अल्लाह ने इन गुनाहों से भी मुझे मना किया है, ये मिजाज पैदा हो गया, इंशाल्लाह रोजा भी कबूल हो जाएगा, तकवा भी मिल जाएगा, और कल यही रोजे हमें इंशाल्लाह जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला इन कही हुई सुनी हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने वाला बनाए। आमीन يا رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في الموت وفي ما بعد الموت اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم بڑے گنہگاروں خطاکاروں سیاکار ہے اللہ رات دن تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہے مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھی کے مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے الہی مغفرت کی عافیت کے فیصلے فرما دے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے تو نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی اللہ یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا تندرستی کی حالت میں نصیب فرمایا اللہ تو نے اتنی ہمیں طاقت دی ہے کہ اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ یہ تیرا کرم تیرا احسان ہے مولا تو نے روزہ رکھوایا ہے تو اسے قبول بھی فرما لے اللہ تو تراویح پڑھاتا ہے تو اسے قبول بھی فرما لے ہمارے زکوٰۃ خیرات عطیات کو قبول فرما لے اے پروردگار عالم یہ افطار کا وقت ہے افطار کے وقت تو روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ ہم سب مل کر یہی دعا کرتے ہیں اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے نیکیوں پر چلنے والا بنا دے ہمارے والدین زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دے مرحوم ہو گئے ہو تو ان کی مغفرت فرما دے ہمارے گھروں میں آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور نفس کے سرور سے بچا لے الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہے ہمیں غیبت سے بچا لے جھوٹ سے بچا لے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے تسبیحات کی پابندی کرنے والا بنا دے جنت مانگنے والا بنا دے جہنم سے پناہ مانگنے والا بنا دے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شایان شان قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین